Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem, allemel insâne mâ lem ya'lem. Ve sallallahu alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Muhterem kardeşlerim, bu akşam Allah Azze ve Celle'nin El-Muntakîm ismiyle başlıyoruz. Rabbimiz Muntakîm, intikam alıyor. Velileri, dostları, mazlumları, kulları adına intikam alıyor. Zalimden, kafirden, facirden intikam alıyor. İmam Gazali rahmetullahi aleyh, Allah Azze ve Celle o azanların sırtını, belini kırıyor. Sistemlerini, saraylarını, ideologyalarını dağıtıyor. Onları yeryüzünde sanki hiç yaşamamış, sistemleriyle yaşanmamış bir hale getiriyor. İnsanlar hayvan leşi, köpek leşi, sürükler gibi heykellerinin boynuna bir zincir takıyorlar, o halde süründürüyorlar. Bir zamanlar, belki 100 yıl önce, elleri çatlayıncaya, patlayıncaya kadar onları alkışlıyorlardı. Ama şimdi onları bu şekilde hayatlarından uzaklaştırıyorlar, tecrid ediyorlar, lanet ediyorlar. Kardeşlerim, El-Muntakîm ismi şerifini ulemamız yalnız başına anmamış. Nasıl biz Allah Teala'nın isimlerini telaffuz ederken, şerh ederken El-Mu'iz, El-Muzil diyorduk. Yani Allah Teala izzet veriyor, şereflendiriyor. Ama aynı zamanda düşmanlarını da, şeriatından uzaklaşanları da onları zillete mahkum ediyor. Yani bir kula Abdul Muiz diyoruz. Ey izzet verenin kulu. Ama Abdul Muzil demiyoruz. Ey insanı zillete mahkum edenin kulu. Fakat ikisini birlikte düşündüğümüz zaman, beraber değerlendirdiğimizde ya da arka planıyla baktığımızda Allah Teala neden Muzil? Bakıyorsun ki kim ihanet ediyorsa cezasını veriyor. Peki bir yerde hainler var, bir yerde asiler, bir yerde bağiler var, tahiler var. Eğer bunlara bir nizam, bir güç haddini bildirmiyorsa o dünya mazlumlar için cehenneme döner. O halde bu kayıtla düşündüğünüzde, bu arka planla baktığınızda ey muzil diyorsunuz. Ey zalime haddini bildiren, onun burnunu yere süren, sistemini tarihten silen Allah'ım, muzil olarak bize imdad eyle. Ey muntakim diyorsunuz. Hazreti Nuh aleyhisselam gibi mecaliniz kalmadı. 950 yıl Allah ve Resul davasını bir peygamber anlasın. Onlar yolunu kapatıyorlar. Onlar sövüyorlar. Onlar hakaret ediyorlar. Davetini anlatırken Hazreti Nuh aleyhisselam, ya Rabbi, kâle Rabbi, inni da'avtu kavmi leylen ve nehâra, felem yeziduhum du'ai illa firara. Sabah akşam anlattım ya Rabbi. Hayatımda mesai yoktu benim ya Rabbi. Ben çağırdıkça onlar uzaklaştılar. Ben hak dedikçe onlar sövdüler. Ben itaat dedikçe Rabbime onlar isyan ettiler ya Rab. Şimdi ellerimi bağladılar. Ayaklarımda prangalar. Ağzımı bağladılar. Artık konuşamıyorum. Marufu emredemiyorum. Münkere dur diremiyor diyemiyorum. O zaman ellerini kaldırıyor peygamber. Kardeşlerim, muntakim. Orada intikam almazsa, yeryüzü imtihan yeri olmaktan çıkmaz. Zalimlerin saltanatı sonsuza kadar devam eder. Orada mazlumlar nefes alamazlar. Onların mecali, onların taketi bütünüyle tükenmiş olur. فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٍ Ellerini kaldırıyor. Yenildim ya Rab. Yıkıldım ya Rab, mağlup oldum ya Rab, imdad eyle diyor. 950 yıllık bir mücadelenin sonunda peygamber ellerini böyle kaldırınca O zaman muntakim olan Allah Azze ve Celle o intikam sıfatıyla tecelli ediyor, yeryüzünü kafirlere, cehenneme çeviriyor. Mazlumlar, onlar dua dua iltica ediyorlar. Fakat Allah Teala'nın muntakim oluşun öncesinde inzar var, davet var, mühlet var. Rabbim acele etmiyor, mühlet veriyor, yaşa diyor. Belki aklın başına gelir, belki dönersin, belki tövbe edersin, belki o mazlumları bulur. Size şu kadar işkence ettik, sofranızdan ekmeği aldık, hürriyetinizi aldık, gasp ettik, mananızı, maddenizi sömürdük dersiniz, gidersiniz, onlardan hak helalliği talebinde bulursunuz, bulunursunuz diye Rabbim onlara mühlet veriyor. Dönmüyorlar, dönmeyecekler, küfürde ısrar ediyorlar. Edeceklerse zirveye ulaştıkları an Allah Azze ve Celle muntakim olarak tecelli ediyor kardeşlerim. Onlardan intikam alıyor. Ya muntakim. O azizun zuntikam, intikam sahibidir. Allah Teala'nın zalimden intikam alması onun adaletidir. Bir devletin adaleti nerede tezahür eder? Eğer hırsızı, soyguncuyu, katili, ırz düşmanını cezalandırıyorsa devletin orada adaleti var. Elbette mahkeme-i kübrada onlara halidine fiha ebeda, ebedi cehennem hükmü verilecek. Ama dünyada Rabbim onları boş bırakmayacak. Ahir ömürlerinde onlar büyük cezalara maruz kalacaklar. Nerede Karunlar, Firavunlar, Nemrutlar? Gülerek mi ayrıldılar bu dünyadan kardeşlerim? Nasıl derin acılarla ayrıldılarsa bu çağın zalimleri, kafirleri onlar da bu dünyadan öyle ayrılacaklar. Alemde görmüş olduğumuz her şey çiçekten böceğe kadar Allah Teala'nın bize olan ihsanını anlatıyor. Ama zalimlere Allah Teala'nın bir cezası varsa bu da Rabbimin adaletini anlatıyor kardeşlerim. O adaletiyle tecelli ediyor, kafiri hak ile yeksan ediyor. Şimdi Allah Teala'nın intikamına Bakara suresinin şu ayetleriyle bakalım. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ Firavun rüya görüyor, küçücük çocukları alıyor, boğazlatıyor, öldürüyor. Bu asırda yok mu? Görmediniz mi? Irak'ta küçücük çocuklar, Suriye'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da nasıl annelerinin bakışları arasında çocukları öldürdüler, katlettiler, kimyasal silahlarla Suriye'de çocuklar öldü. Gözleri irileşiyor, anne diyor, feryat ediyor, anne ağlıyor. Çaresiz kucağında çocuk ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim ediyor. Muntakim tecelli edip sarayında o kafirlerden intikam alması adalet değil midir kardeşlerim? Ama öncesinde mühlet veriyor. Dünya imtihan yeri. Firavun böyleydi. Onu anlatıyor. Bütün çağların, asırların zalimlerine diyor ki, eğer masumlardan, mazlumlardan, biçarelerden, mustazaflardan, ezilen kadınlardan, çocuklarından intikam alırsanız size acılar tattırırım. Nerede Firavun? Annelerin kucağından çocukları alıyor, boğazlıyor. Eğer çocuğu saklıyorsa o aileyi ortadan kaldırıyor. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ Çocukları boğazlatıyor, kız çocuklarını bırakıyor. وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ Peki, sahnenin burasına bakıyorsunuz. Yıllarca devam ediyor. Çocukları alıyorlar, anneleri bakıyor, boğazlayarak öldürüyorlar. Kızları bırakıyorlar, onları köle olarak kullanacaklar. Kıptilerin köleleri olacak. Peki, aradan asırlar, aradan yıllar geçiyor. Direniyor Müslümanlar. Neticesinde ne oluyor kardeşlerim? İkinci ayet. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنَاكُمْ وَاَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Denizi yardık sizin için. Deniz yarılıyor. Allah Teala asa ile denizi yarıyor. فَاَنْجَيْنَاكُمْ Sizi, çocukları, boğazlananları, mazlumları kurtardık. وَاَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Siz Kızıldeniz'in karşı tarafına geçtiniz. Oradan bakıyorsunuz. Firavun denizde boğuluyor. Firavun ordusuyla yok oluyor. Ve entum tanzurun. Kız çocuklarınıza işkence eden, onları köleleştiren, erkek çocuklarınızı boğazlayan, direnemediğiniz, karşı koyamadığınız, meydan okuyamadığınız, hesabını soramadığınız o zulümlerin hesabını Allah Azze ve Celle denizde soruyor. Siz seyrediyorsunuz. Bu ayet-i kerime bize diyor ki Allah Azze ve Celle vakti gelecek el-muntakim olarak tecelli edecek. Firavunların, zalimlerin o silahlarıyla can verdiğini göreceksiniz. Buna şahit olacaksınız. Peki bunun için ne yapalım ya Rabbi? وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعَكُمْ لَيْنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةِ Allah Azze ve Celle, Hz. Musa Aleyhisselam'a eğer namazı cemaatle ikame eder, hakkını verir, ruhunuzla, bedeninizle olduğu gibi ruhunuzla da namazları kılarsanız, ben sizinle beraberim. Allah bizimle olunca asalar denizleri yarar Müslümanlar. O zaman seyredersiniz Pentagon'u, Tel Aviv'i, Pekin'i, Moskova'yı, zalimleri görürsünüz, mazlumlar. O günleri hatırlarlar. Olacak bu. Tarihte olduğu gibi Allah'la beraber olan ümmetin karşısında hiçbir güç tarih boyu duramadı. Bundan sonra duramayacak. El-Muntakim Celle Celaluhu bize diyor ki geleceğe bakın, yarınlara bakın. Hani nerede? Nemrut, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a meydan okuyordu. Bakara suresinin 258. ayet-i kerimesi. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ي حَاجَّ إِبْرَٰهِيمَ ف۪ي رَبِّهِ اَنْ آتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكِ Allah Teala mülk veriyor, iktidar veriyor, o isyan ediyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ona Allah Teala'yı anlatıyor, o ben de ilahım diyor. اِذْ قَالَ اِبْرَٰهِيمُ رَبِّيَ الَّذ۪ي يُحْيِي وَيُم۪يتُ قَالَ اَنَا اُحْيِي وَاُم۪يتُ İbrahim Aleyhisselam, benim Rabbim hayat verendir, öldürendir. Ben de yaparım diyor. Hapishanede iki kişi çağırıyor. Birini öldürüyor, diğerini hayatta bırakıyor. Gerizekalı zannediyor ki ben bu haliyle bunu dirilttim diye. İbrahim Aleyhisselam bakıyor ki bunun düşünce melekeleri bütünüyle iflas etmiş. O zaman Kale İbrahimu fe inna Allaha yati biş şemsi minel meşrik fe'ti biha minel mağrib. Madem bunu anlayamayacak kadar İdrakin kapanmış, aklın tutulmuş, o halde sana şunu söylüyorum. Benim Rabbim her gün güneşi doğudan getirir, batı cihetiyle batırır. Peki sen de o güneşi dünyaya öyle müdahale et ki dönüşüne, doğudan değil de batıdan doğsun güneş deyince, فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ O zaman gerizekalı olduğunu, aklının tutulduğunu o zaman anlar Nemrut. Kardeşlerim, Nemrut Allah Azze ve Celle meydan okuyordu. Ben de ilahım diyordu. Peki Allah Teala sabretti, sabretti. İnzar devam etti. Tebliğ davet devam etti. Sonunda bir sivrisinekle Nemrut'tan intikam almadı mı? Bütün mazlumların hesabını sorması Allah Teala'nın adaletidir. Tarihe bakın, bütün peygamberlerin hayatlarına bakın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'nın avlusunda namaz kılıyor. Getirdiler Darun Nedve'de oturan müşrikler. Bir tanesi, kim şimdi bir deve işkembesini Muhammed'in sırtına namaz kılarken koyar dediler. Getirdiler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdedeyken sırtına koydular. Kalkacak fakat mecali yok. Kalkamıyor Peygamber aleyhisselam. Abdullah bin Mesud, levkânet li menâtun. O gün gücüm olsaydı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi secdede kalkamıyor kurtarsaydım. Fakat oraya gidemiyor. Mekkeliler, müşrikler bakıyorlar. Bir anlamda mazlumlar adına ölüm mahşeri. Koşuyor, Fatıma'ya haber veriyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın kelimesi. Fatıma geliyor, babasını o kurtarıyor. Ağlarken, Allahu yasimuni, kızım dert etme, Allah babanı koruyacak diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun bu haline gülen eğlenen Mekke müşriklerin yanına geliyor, elini kaldırıyor. Zalimler için dua eden Peygamber aleyhisselam, ne zaman ki namazına müdahale ediliyor, o zaman Allahümme aleyke bi Kureyş'in, Kureyş'in bu zalimlerini sana havale ediyorum ya Rab. Teker teker isimlerini sayıyor, biri başka bir yerde, geri kalan hepsi Bedir'de ölüyorlar, bir kuyuya atıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer ona zulüm varsa Allah Azze ve Celle, mazlumlara onun yolunda yürüyenlere zulüm varsa mutlaka o zulmün hesabını sorar. Buyuruyor ki Secde suresinin 22. ayetinde, İnna minel mucrimine muntakimun. Biz mücrimlerden, zalimden, kafirden, Allah ve Resulün şeriatını çiğnemeyi vazife zanneden, kabul eden adamlardan intikam alırız. Nasıl Bedir'de almıştık, başka zamanlarda hep onlardan intikam alırız. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ İbrahim suresinin 47. ayeti. Allah Azze ve Celle intikam sahibidir. O muntakim olarak tecelli edecek. Göreceksiniz. يَوْمَ نَبْضِشُ الْبَضْشَةَ الْكُبُرَى اِنَّا مُنْتَقِمُونَ Duhan suresinin 16. ayeti. Hatırla diyor. يَوْمَ نَبْضِشُ الْبَضْشَةَ الْكُبُرَى Bedir'de onları nasıl cezalandırmış? Nasıl onları derdest etmişti? اِنَّا مُنْتَقِمُونَ Biz intikam alırız. Göreceksiniz, Firavun'dan nasıl intikam almıştı. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ İntikam alıyor, onu denizde suya gark ediyor. İntikam alacak, o günler gelecek. Mazlumlar, Allah Teala'nın vaadinde hulf ettiğini zannetmesinler. Mutlaka Allah Teala'nın vaadi tecelli edecek kardeşlerim. Beramikiler vardı, onların babaları Harun Reşit zamanında sarayı neredeyse onlar yönetiyorlardı. Ne zaman suçlanıyorlar, hapse atılıyorlar, o zaman çocuk babaya diyor ki, baba bir zamanlar ne halimiz vardı, şimdi ise hepimiz ailece zindandayız. Bir zamanlar koca Abbasi devletini biz yönetiyorduk ama şimdi hapisteyiz. Babası diyor ki, evladım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, اِتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ Mazlumun duasından, bedduasından sakının. فَلَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ Onunla Allah Azze ve Celle arasında perde yok. Elini kaldırdığı zaman, Allah Azze ve Celle mazlumun duasına, mazlumun bedduasına icabet eder. Biz sarayda yaşıyorduk, geceler uyuyorduk. Biz gafildik ama mazlumlar uyuyamıyorlar. Onların bedduaları var. Allah da gafil değil evladım. Allahu la ilahe illa hu. La te'huduhu sinetu ve la nevm. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah Azze ve Celle haydır. Kayyumdur. La te'huzuhu sinetu ve la nevm. Onun uyuması, onun uyuklaması olmaz kardeşlerim. Kainatı o yönetiyor, o idare ediyor. O zulmedenler, onlar gece gafiller, gece uyuyorlar ama mazlumlar, çocuklarını öldürmüşler, kadınların eşlerini öldürmüşler, sömürmüşler, ekmeklerini küçültmüşler, rüşvetle, talanla, hırsızlıkla yapmışlar. Onlar karınlarını doyuramıyorlar. Afrikalılara sormuştum. Gambiya'dan gelmişlerdi. Gambiyalılar. Dedim ki, siz sahurda ne yaparsınız? Başka ülkelere de sormuştum. Dediler ki bir kısmı, hocam biz sahur yapmıyoruz. Yani sahur yapacak kadar önemli bir bölümünün ekmeği yok. Neden? Ya Fransa, ya İngiliz sömürmüşler, almışlar, iftar ediyorlar ama sahurda yiyecek, yemekleri yok. Allah Teala bunların hesabını Londra'dan, Paris'ten, New York'tan sormayacak mı? İşte o Allah, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te'huduhu sinetu ve la nevm. O kayyum, o yönetiyor, o idare ediyor, onun uyuması yok. Ey mazlum, sen açlıktan sahur yapamadın, o halde oruç tutuyorsun. Onlar yediler, içtiler, şimdi gece boyu eğlenecekler. Zina, fuhuş onların gündeminde. Bil ki intikam sahibi olan Allah Azze ve Celle yeryüzünde sana yapılanların hesabını mazlumlardan mutlaka ve muhakkak soracak. Bu devrin sonu var. Göreceksiniz. Mazlumlardan hesap sormak üzere Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti dördüncü dirilişini gerçekleştirecek. Ama bu politik vaatlerle değil, Kur'an-ı Hakim'e, onun ruh köküne, bütün varlığıyla ittiba edenler, teslim olanlar, onlarla olacak kardeşlerim. Allah Azze ve Celle, Muntakim ise, bu isim bize diyor ki, ey Müslümanlar, sakın ha zalim olmayın. Zengin olarak, zekat vermeyerek zalim olmayın. Yöneticiler, adaletsiz bir idarenin başındaki insan olarak tebaanıza zulmetmeyin. Babalar, anneler, ailenize Allah Teala'nın emirlerini anlatmayarak çocuklar emanetti, onlara zulmetmeyin. Eğer zulmederseniz bilin ki Allah Teala muntakimdir, sizden intikam alır. Alır kardeşlerim, çocuğuna İslam'ı öğretmeyen babadan o çocukla intikam alır. Nice babalar gördüm, nice anneler gördüm. Çocuklarını İslami müesseseleri beğenmediler, oraları vermediler. Sonra o çocuklar onların hayalindeki okullara gitti. Kötü arkadaşlarla beraber oldu. Babanın elinde, avucunda bir şey bırakmadılar. Çocuğunun okuluyla iftihar edecekti. Ama o çocuk onun dünyasını kararttı. Allah Teala intikam sahibidir. Yapmayalım, ona baş kaldırmayalım. Ona bütün varlığımızla, mevcudiyetimizle teslim olalım kardeşlerim. Allah Azze ve Celle el-afudur. Rabbim affediyor, günahları siliyor, günahları mahvediyor. Peki Allah Teala gaffardır, orada da günahları affetme vardı. Gaffar kelimesi, orada setir anlamı var, örtmek anlamı var. Yani günahın üzerini örtüyor. Allah Teala gafur, Allah Teala gaffar, günahı örtüyor. Peki, af ismiyle Cenab-ı Hak günahı siliyor kardeşlerim. Hiçbir şey amel defterini bırakmıyor. El-İslamu yecubbu ma kablehu. Önce de neler varsa kul hakkı dışında geliyorsun. Allah Teala o kulun samimiyetine binaen bütün günahlarını affediyor, tertemiz yapıyor. İmam Gazali rahmetullahi aleyh af kelimesiyle diğer isim arasında, Gafur arasında bu cihetle bir bağlantı kuruyor rahmetullahi aleyh. Kardeşlerim, Allah Teala Nisa suresinde bu manaya işaret ediyor. Nasıl affediyor, nasıl rahmet ediyor, bizi de o manaya teşvik ediyor. Sizler de o hakikati kuşanın, ona işaret var. Nisa suresinin 149. ayeti. اِنْ تُبْدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَد۪يرًا. Eğer bir hayrı ortaya çıkarırsanız, اِنْ تُبْدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ, yani onu açıkta yapıyorsunuz ya da onu gizliyorsunuz. اِنْ تُبْدُوا خَيْرًا, bir iyilik var, onu ortada yapıyorsunuz ya da onu gizli yapıyorsunuz. اَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ, size yapılan bir zulüm var, onu da affediyorsunuz. Affediyorsunuz. فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَد۪يرًا. O zaman Allah Azze ve Celle'yi sizin adınıza affedici olarak bulacaksınız. Hem de gücü yettiği halde affedendir o. Bir baba, oğlu ona yanlış yaptı, onu cezalandıracak. Allah Teala'nın bu ayetine bakıyor. اِنْ تُبُدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَد۪يرًا. Ya Rabbi, sen gücün olduğu halde affediyorsun, ben de gücüm, imkanım olduğu halde bu çocuğa yanlış yaptığını, hata işlediğini, büyük bir cürme irtikap ettiğini söyleyecek ama nihayetinde bu isminin bereketine onu affedeceğim ya Rabbi. Kardeşlerim, Allah Teala tevbeleri kabul ediyor, hem de kullarından affediyor. وَهُوَ الَّذ۪ي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِ, kullarının tevbelerini kabul ediyor. وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ, seyyiatı da siliyor, bir şey bırakmıyor. Kul ihlasla, samimiyetiyle, bütün varlığıyla Allah Azze ve Celle'ye iltica ediyor. Cenab-ı Hak da onun amel defterinde neler varsa onları siliveriyor. Ben siliyorum, siz de silin diyor. Bu isimden nasibinizi alın. Hazreti Yusuf Aleyhisselam, Yusuf suresinde Rabbim kardeşleriyle olan münasebeti bize anlatırken, kardeşleri, onu kuyuya atan kardeşleri, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar. O kardeşlere, Hazreti Yusuf Aleyhisselam, قَالَ لَا تَثْر۪يبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ. Bugün size azarlama yok, Allah Teala size affetsin diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke-i Mükerreme'yi fethedince onun düşmanları, Kabe-i Muazzama'da namaz kılmasına müsaade etmeyen düşmanları, doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı şehirde Allah Teala'nın dinini anlatmasına müsaade etmeyen düşmanları, Kabe-i Muazzama'nın avlusunda mağlup bir halde toplanmışlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara hepsine birden اِذْهَبُوا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَى, gidin hepiniz serbestsiniz buyurdu. Bu ayet-i kerimeyi okudu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine söylediğini size söylüyorum. قَالَ لَا تَثْر۪يبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ, bugün azarlama yok. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine neler yapıldıysa onları affetti. Ama namazına bir müdahale var, dinine bir müdahale varsa o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muntakim olan Allah'a azze ve celle ona iltica etti. Şahsımızla alakalı davalar varsa o zaman beddua cümleleri kurmayacak. El-Afu Celle Celaluhu, nasıl günahları siliyorsa biz de insanların şahsımıza karşı yaptıklarını, eğer onlar Müslümansa kardeş görecek, affedecek, merhamet nazarıyla bakacak, Allah Teala'nın rahmetine, merhametine nail olacağız kardeşlerim. Müslümanlar bu isimle yürüdüler. fethettikleri diyarlara bu hakikati taşıdılar. Şehirleri kuşattılar, beklediler, şehitler verdiler ama kalelerin kaplarını açınca onlar İslam devletinin sancağını almış oldukları başlar üzerine değil, affettikleri insanların yüreklerine diktiler. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum, işgalle fetih arasındaki en derin fark budur kardeşlerim. İyaz bin Gan radıyallahu anh, ashab-ı kiramla aylarca Diyarbakır'ı kuşatıyorlar. O zaman bir kadın var, Roma adına orada valilik yapıyor. Direniyorlar, direniyorlar. Kalelerden ok atıyorlar, surlardan, burçlardan. Şu kadar sahabi şehit oluyor. En son Halid bin Velid radıyallahu anh bir gedikten içeriye giriyor, su deliğinden giriyor. Kalenin kapısı açılıyor. O an sadece 27 şehit veriyor sahabe. Sonra Kürtler toplanıyorlar. Hepsi önünde Eyaz bin Ganm Hazretlerinin. Bekliyorlar. Ne yapacak bunlar diye bekliyorlar kardeşlerim. Hani o şehre bu kadar şehit verdikten sonra bir Roma komutanının ya da Amerikalı bir komutanın girdiğini düşünün. Nasıl bir katliam yapar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencisi, ashabı giriyor. Karşıda şu kadar zamandır direnen, şu kadar şehidin vesilesi olan bir millet var. Peki ne diyor din düşmanları? Kürtler İslam'a kılıç zoruyla girdiler. PKK'nın böyle bir propagandası var. Ama Kürtler, hakikat öyle değil. Tarih kitaplarına bakıyorsunuz. Onlar kılıç zoruyla Müslüman olmadılar. Onlar gönülden İslam'a girdiler. Sahabe-i kiram radıyallahu anh hazaratıyla karşılaştılar. Onlara İyaz bin Ganm radıyallahu anh Ali İmran suresinin şu ayetini okudu. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği kadroyu anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Onlar infak ediyorlar. Allah Azze ve Celle'nin yolunda, zorda, kolaylıkta, her durumda veriyor onlar. Yunfikune infak ediyorlar. Fissarra'i vaddarra'i vel kâzimînel gayza öfkelerini yutuyorlar. Vel afîne anin nâs affediyorlar. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah Azze ve Celle intikam alanlardan değil, ihsan edenlerden razı. Sahabe-i kiram 60'ında, 70'inde Diyarbakır'a neden gelmişler? O kalelerin arkasında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanımayanlar var. Onlar tanısınlar, onlar o sancağı alsınlar, daha ilerlere, daha ötelere taşısınlar. Onlar oldukları şehirden cennete kaplar açsınlar. Onun için geldiler. Yoksa orada hanlar, hanumanlar yapmaya gelmediler. Açarlar kaleyi, fethederler Diyarbakır'ı. Karşıda bekliyor. Biraz önce düşmandılar. Hepsine Allah Teala'nın selameti üzerinize olsun. Biz intikam almaya değil, Allah Teala'nın rızasına nail olmaya geldik diyorlar. Hepiniz hürsünüz deyince oradaki Kürtler kılıçlarını bırakıyorlar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek Müslüman oluyorlar. Kardeşlerim, zorla girmiyorlar. Sahabeyi görüyorlar. Neden? Sahabe-i kiram radıyallahu anhum El Afu Celle Celaluhu. Allah Azze ve Celle'nin bu adıyla yürüyorlar. Gittikleri şehirlere affı götürüyorlar, mağfireti götürüyorlar. Muhatapları tanık oluyor. Onları görünce, onların o güzel muamelelerini, yüzlerini görünce Müslüman oluyorlar. Türkler, Araplarla savaşarak değil, onlarda İslam'ın güzelliğini görerek Müslüman oldular. Sonra fetihler durdu, o sancağı aldılar, başka iklimlere, başka diyarlara taşıdılar. El-Afu Celle Celaluhu bize, müminlere, Müslümanlara, siz de affı, mağfireti insanlara karşı kuşanın. Allah Teala'nın kullarına bu zaviyeden bakın, onu tembih ediyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin bir başka güzel ismi Er-Rauf Celle Celaluhu. Şiddetli bir rahmeti var. Rahim kelimesiyle Rauf kelimesinin bir akrabalığı var. Fakat arada şöyle bir fark görüyoruz. Rahimle Rauf arasında. Rauf kelimesi daha çok koruyucu. Rahim kelimesi daha ziyade tedavi edici. Yani bir anne çocuğuna diyor ki, evladım kış günü dışarıya çıkma bak. Paltosuz çıkarsan hasta olursun diyor. Anne rahmetini, anne merhametini izhar ediyor. İşte annenin bu rahmeti, bu merhameti koruyucu, çocuğu hastalıktan korumak için. Bunu rafetle ifade ediyoruz. Rauf bu kökten geliyor. Peki çocuk anneyi dinlemedi. Çıktı dışarıya, soğukta parkesiz dolaşınca, paltosuz dolaşınca hasta oldu. Geldi yatağa düştü. Şimdi o anne rahmet ediyor, çocuğu alıp doktora götürüyor. Babayı dinlememişti, baba alıyor, çocuğu okula götürüyor. Ya da mektebe, medreseye çocuk alaka göstermiyor, okumuyor. Baba anlatıyor, evladım diyor, derslerine ihtimam göstermezsen sonu şu olur, bu olur, tehlikeleri gösteriyor. Ama çocuk babasını dinlememede ısrar ediyor. Ve neticede çocuk kaybediyor, arkadaşları kazanıyor. Ondan sonra babanın rahmeti devreye giriyor. Hadi düştün, olduğun yerde kal demiyor. Oğluna A planı olmadıysa B planı, C planı, oralardan çıkış yolu açıyor kardeşlerim. İnna Allaha bin-nasi la-raufur rahim. Allah Azze ve Celle kullarına ziyade rahmet gösteriyor. Rauf'tur. Yani önceden ayet-i kerimeleri indiriyor. Ey kullarım, siz bunları hayatınıza tatbik etmezseniz evinizi koruyamaz, ailenizi koruyamazsınız, dağılır, parçalanır, çocuklar ortada kalır. Rauf kelimesiyle uyarıcı olan ayet-i kerimeleri, oraya işaret var. Bizi koruyor, bu ayetlerle koruyor. Korunmadık kardeşlerim. O ayet-i kerimeleri uygulamadık. O ayet-i kerimeleri de hayatımıza tatbik etmedik. Peki sonrasında اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَوْفُ الرَّح۪يمِ Rahim kelimesiyle yıkıldı aile. Peki ölene kadar nasıl tevbe eder? Nasıl ayağa kalkar? O aileyi başka yollar, başka formüllerle kurtarabilir misin? Rahim kelimesiyle Rabbim buna işaret ediyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ Kullarını anlatıyor. Canını cennet karşılığında Allah Teala'nın rızasına nail olmak için veren kulları. وَاللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ Allah Teala kullarına karşı fevkalade rahmet sahibidir. Yani yaşıyorlar dünyada, hataları var. Peki ahiretleri nasıl kurtaracaklar, nasıl koruyacaklar? Onlara şehadeti gösteriyor. Kur'an-ı Hakim'i koruyarak, sünnet-i seniyeyi koruyarak şehit olmayı gösteriyor. Vallahu raufum. Vallahu raufum bil ibad. Cenneti göstererek onlara rahmetini izhar ediyor. Bir kul dünyada yaşıyor, keyif içinde yaşıyor ama ahiretini kaybediyor. Buna merhamet göstermiş olur mu? Olmaz. Peki merhameti nedir? Onu dünyadan cennetine alıyor. Bir doktor düşünün, hastayı hemen ameliyata alıyor. Bu doktor eğer hastanın ilaçla tedavi olma imkanı var da hemen bunu ameliyat alıyorsa o hastaya ihanet ediyordur. Evvela ne yapacak? Onun ilaçla tedavi imkan ve ihtimali var mı diye bedenine bıçak vurmadan o yollara başvuracak. Eğer tedavi oluyorsa edecek, olmuyorsa o zaman bıçakla, ameliyatla tedavi yoluna gidecek. Allah Azze ve Celle dünyada kullarına musibetler verir. O musibetler ilaç gibidir. Kullar o musibetle toparlanırlar. Dünyaları İslam'a göre tayin edilir. Allah Teala'nın rızasına göre bir hayatı yaşamaya başlarlar. Ve sonra ahiretlerini kurtarırlar. Onun için dünyada kulların başına, Müslüman, mümin kulların başına gelen musibetler ameliyattan önce alınan ilaç gibidir. Acaba kulum bu musibetle tedavi olur mu? İşini kaybeden bir adam yine ahlaksız kadınlarla beraber olup şehir şehir dolaşabilir mi? Hiçbir şeyi kalmamış. Doktora gitti, mide çürüdü dediler ona. Bu adam içebilir mi daha? Dermanı kalmamış. Orada dönebilecek mi? Orada istiğfar edip, ben geldim ya Rabbi, af dilemeye, affa layık olmasam da diyebilecek mi? Bir doktor hastalarına, bütün millete söylüyor, sigara şunu yapar, buna sebep olur diye. Dinlemiyorlar, sonra doktora gidiyor, alıyor sonuçları, kanser başlamış, ilerliyor. Musibeti görünce sigarayı bırakıyor. Musibet o haramdan kurtulmasına vesile oluyor. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle de Rauf ismiyle nasıl korunacağız onu bize bildiriyor. Merhametinden bildiriyor. Eğer kullar Allah Teala'nın bu rahmetine, merhametine kulak vermiyorlarsa, bela geldikten sonra Rahim, Rahman oluşuyla Allah Teala kulunun elinden tutuyor, yine ölüme kadar acaba tevbe eder, ahiretin kurtarır mı diye fırsatlar veriyor. Yok eğer ölene kadar tevbesi yoksa, oradan halidine fiha ebeda, ebedi olan cehenneme seferi başlıyor kardeşlerim. Cenab-ı Hak hepimize yaşarken hayatın sırlarını idrak edecek bir şuur, iradeyi kuşanmayı Rabbim bizlere ihsan eylesin. Ölmeden önce Allah Azze ve Celle bizi uyandırsın. Kardeşlerim, Er-Rauf Celle Celaluhu kullarına rahmet ediyor, koruyor onları. Allah Teala indiriyor ayet-i kerimeleri. Kul lil mu'minine yaghuzzu min absarihim. Söyle o Müslümanlara, o gençlere, gözlerini haramdan korusunlar. Allah Teala bununla seni koruyor. Eğer gözünü kapatmazsan düşersin. O kadınlar seni çekerler. Gidersin, iffetini de, hayanı da, imanını da, her şeyini alırlar senden. Bu ayet seni o iklimlerden, o dünyalardan çekip alacak. İffet dünyasına çekecek. Artık gözün bir dalınca onlara bir ömür acı çekeceksin. Kardeşlerim, sahabe-i kiram radıyallahu anh hazaratından bir büyük zat var. Babasını kaybetmiş, çocuk yaşta kaybetmiş babasını, yetim olarak büyümüş. Müzeyne kabilesinin içerisinde, Mekke ile Medine arasında, orada Müzeyne'de yaşıyor. Amcası var. Amcası da babası ne kadar fakirse amca o kadar zengin. Amcanın da çocuğu yok. Amca buna evlatlık yapıyor. Bütün malı, bütün serveti, her şeyini buna veriyor. Amcasının umudu bu saha, bu çocuk. Büyüyor, büyüyor. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi mükerremeden Medine'ye hicret ediyor. Yollarda gidenler, gelenler onlardan haber alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risalet davasını duyuyor. İman ediyor. Ama amcası Lata, Menata onlara ibadet ediyor. amcadan çekiniyor, imanını gizliyor. Aradan uzun zaman geçiyor. Bekliyor ki amcam iman etsin. Amca iman etsin de müsaade versin, Müzeyne'den kalksın, Medine'ye varsın. Ben geldim ya Resulallah desin. O yetim çocuk dünyada acılar çekmiş, annesiyle beraber aç kalmış. Netice amcanın çocuğu olmayınca amca ona sahip çıkmış. Bekliyor, bekliyor. Ama o bekledikçe amcanın Peygamber aleyhissalatu vesselama, İslam'a adaveti, İslam'a düşmanlığı artıyor. Neticede amcanın karşısına çıkıyor. Amca diyor, bundan sonra bil ki ben taşlara ibadet etmiyorum. Ben onların önünde eğilmem. Ellerimizde yaptığımız o putlar, onlar ilah olmaz. Olamaz amca diyor. Bizim Rabbimiz, yer ve göklerin sahibi olan Allah Azze ve Celle'dir diyor. Kardeşlerim, Er-Rauf Celle Celaluhu rahmetiyle nasıl koruyor işte, nasıl çekecek, nasıl bir yetimi o putperest ailenin içerisinden çıkarıyor. Oranın ilk Müslümanı, o ailenin ilk mümini oluyor. Amca diyor ki, eğer sen putlarımızı, Hubel'i, Menat'ı bırakır, Muhammed'e gider, ona iman edersen, sana, dünyalık adına neler verdiysem, onları üzerinden alır, üzerinde hiçbir şey bırakmam, bunu bilesin diyor. Benim umudum sen, benim geleceğim sen, benim yarınlarım sen olduğun halde, nasıl bana bu ihaneti yapar, nasıl putlarımızı bırakırsın diyor. Kabilede adamlar, aklı başında olduğunu zannettiği kimler varsa onları bu yetim çocuğun üzerine salıyor. Ama iman kalbinde öyle karar kılmış ki sonunda annesine gidiyor. Anne diyor, sen çok acılar çektin, babamı kaybettin, beni büyüttün, bugünlere getirdin ama şimdi veda vaktidir. Gidiyorum anne diyor. Hiçbir şey bırakmamış annesi. Eski bir çul var, üzerine almış, onunla vur havur yolları Medine'ye doğru kat ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şehrine yaklaşınca üzerindeki kıyafeti yırtıyor, iki parça yapıyor. İki parça yaptığından dolayı sahabe-i kiram ona zül bicadeyn derdi. Yani bicad kardeşlerim, çul gibi bir kıyafet demek. Onu üzerine almış, onu iki parçaya ayırmış. O halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun şehrine geliyor. Medine-i Münevvere'ye varıyor. Sabah akşam geliyor, Mescid-i Nebevi'de geceliyor. Bekliyor, Hani-i Saadet'in kapısı açılacak. Allah Resulü aleyhisselamı görecek. Fecir vakti, Bilal-i Habeşi ezan-ı Muhammedi'yi okumuş. Efendimiz perdeyi kaldırıyor. İçeriye girince Mescid-i Nebevi nur doluyor, heyecanlanıyor, gözünden yaşlar boşalıyor, tekbir getiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun arkasında Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler radıyallahu anhum onlarla birlikte sabah namazını eda ediyor. Namazdan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüyor. Mimmen ente ya feta, ey genç sen kimlerdensin, nereden gelirsin, adın nedir diye soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme adım Abdülüzzâ diyor. Benim adım Uzza'nın kulu deyince Efendimiz bel Abdullah, sen Uzza'nın, sen Lat'ın, sen elleriyle insanların yaptığı taşların değil, yer ve göklerin sahibi Er-Rauf Celle Celaluhu Allah'ın kulusun. Bel Abdullah, sen Abdullah'sın diyor. Yaklaş bize, orada durma, bizden ol, bu cemaatin işine gir diyor. Efendimiz Aleyhisselam'a talebe oluyor. Ayrılıyor, doğduğu, yetim kaldığı, o dağları, o vadileri, güttüğü koyunları, deve sürülerini bırakıyor. aileden, annesinden ayrıldığından dolayı hüzün var ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ona ulaşıyor. Er-Rauf Celle Celaluhu, kardeşlerim, yürekte kurtulmaya dair bir irade, Allah Teala'ya teslimiyete dair bir irade olursa, Cenab-ı Hak nasıl çekiyor o kabilenin içerisinden bir çocuğu, bir yetimi alıyor. İşte koruyucu olması bu. Koruyarak Allah Azze ve Celle rahmet ediyor. Er-Rauf Celle Celaluhu. Çok güzel Kur'an okurdu. Zülbicadeyn. Adı Abdullah. Ama sahabe-i kiram ona Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmak için bütün serveti, amcasının kendisine bıraktığı malı, her şeyi bırakan, sadece üzerinde eski yırtık bir çul, onu da ikiye bölen, o halde radıyallahu anh, o halde Medine'ye gelen, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna varan, o gence Zülbicadeyn diyorlar, aşkı anlasın, Peygamber'e, İslam'a ulaşmaya hiçbir şey engel değil. Aşk ne kardeşlerim? İmanla dünya arasında bir tercihe zorlanıyorsunuz. Okullar, mektepler, makamlar, mevkiler, rütbeler sizi Allah'ın emirlerini terke zorluyor. Bunlarla, bunları uygulayarak burada duramazsınız diyorlar. Önünde Allah Teala'nın Rauf ismiyle tecelli buyurup o kabileden çıkardığı Abdullah var, Zülbicadeyn var, her şeyini bırakan o sahabi var, yerini, yurdunu terk eden, bir gece vakti Medine'ye varan, o yatakları terk edip toprağın üzerinde geceleyen Peygamber Aleyhisselam'ı bir fecir vakti görünce hende düşercesine, hakikatin içine düşen, yeniden doğan, Kur'an-ı Hakim nedirilen o büyük sahabiye bakıyorlar. Dünya eğer Allah ve Resul buyruğunu terke davet ediyorsa, elinin tersiyle her şeyi iten bir İslam kızı olabilmek, Müslüman genç olabilmek, yıldız gibi insanlara yol gösterebilmek. İşte sahabe, bunun için büyük kardeşlerim, Allah Teala'nın isimlerini onların o muhteşem, onların muazzam hayatlarına görüyorsunuz, seyrediyorsunuz. Esma-i Hüsna'nın tecelligahı gibi bir hayat. Ona el-evvah diyorlar. Namaz kılarken ayet-i kerimeleri öyle okuyor ki kendinden geçiyor, iniltiler geliyor. Zülbicadeyn'in yüreğinden ayetlerle, ayet Allah Resul buyruklarıyla öyle bütünleşmiş bir sahabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi sefere katıldıysa onunla o sefere katılıyor. En son Tebük'e katılacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zor günde Medine-i Münevvere'den bir orduyla çıkıyor. Münafıklar dökülmüşler. Onlar geri kalmışlar. O ordunun içinde her şeyi bırakan, serveti bırakan eski bir çul, elbise olmaya yetmiyor, yırtıyor, öyle bedenini kapatıyor, Peygamber Aleyhisselam'ın yanına öyle geliyor. O kadar dünyayı bırakmış, dünyayı terk etmiş bir delikanlı, delikanlıyken bunu yapmış, günaha meyle, gücü kuvveti varken değil, genç yaşında bırakmış o dünyayı, Resulullah Aleyhisselam'a gelmiş, şimdi Doğu Roma ile hesaplaşmaya gidiyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına o geliyor. Zülbicadeyn geliyor. Diyor ki, ya Resulallah, şu ellerini benim için bir kaldırsan da Allah Teala bana bu seferde şehadeti ihsan eylese. Bi ebi ente ve ummi ya Resulallah, diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine, Allah Teala senin kanını kafirlerin kılıcından korusun diyor. Ya Resulallah, bi ebi ve ummi ya Resulallah, anam babam sana, yoluna, davana feda olsun. Ma hada arattu, ben bunu istemiyorum. ben seni korumak, bu sancağı, bu davayı, bu kitabı korumak için önünde vuruşurken şehit olayım ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam, Allah Teala senin kanını kafir kılıcından korusun buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor. En sonunda buyuruyor ki, birisi اِذَا خَرَشْتَ غَازِيًا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Sen diyor, اِذَا خَرَشْتَ غَازِيًا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah yolunda gazi olduğun halde evinden çıkar. Sonra فَمَرِضْتَ. Hastalanır. فَمُتَّ فَاَنْتَ شَه۪يدٌ. Yolda hastalanırsan şehit olursun buyuruyor. Gidiyor Tebük ordusu. Allah Resulü Aleyhisselam bir haber geliyor. Diyorlar ki, ya Resulallah, Zülbicade'in şiddetli bir şekilde sıtma oldu. Yanına geliyor, ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim ediyor. Savaşa gidemeden, Tebük'e varamadan, yolda ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim ediyor. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona buyurmuştu ki, اِذَا خَرَشْتَ مِنْ بَيْتِكَ غَازِيًا. Evinden gazi olarak çıktın fi sebilillahi, sonra femerizte, hastalandın yolda, femutte fe ente şehidun, ölürsen şehit olarak Allah Azze ve Celle'nin huzuruna varırsın diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor, hazırlıyorlar Zülbicade'ni, sahabe elleriyle kabrini kazıyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, bizzat kabrine iniyor. Ebu Bekir'le Hazreti Ömer Efendimiz uzatıyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem kabre koyuyor. Kabirden çıkıyor defnettikten sonra, dönüyor kıbleye doğru. Allah'ım, Rauf ismiyle o kabilenin içinden kurtardığın ve sonra Tebük yollarında şehit olarak huzuruna aldığın, İslam'a varmak için dünyayı, dünyalıkları terk eden Zülbicade'inden ben razıyım, sen de razı ol ya Rab diyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki, Efendimiz aleyhisselam kabre koyuyor, Ebu Bekir ile Ömer taşıyorlar. Bu manzarayı görünce radıyallahu anhum, böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ömer, bunların elinde, bunların kolunda bir genç Allah'a uğurlanıyor. Bunu görünce dedim ki, يَا لَيْتَنِي كُنْتُ صَاحِبْ هَذ۪ي الْحُفْرَى. Keşke bu çukura konan ben olsaydım. وَاللّٰهِ وَدِدْتُ لَوْ كُنْتُ مَكَانَهُ وَقَدْ أَسْلَمْتُ قَبْلَهُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. Ondan tam 15 yıl önce Müslüman olmuştum. İslam için çok şeyler yapmıştım ama Resulullah onu kabre koyuyor aleyhisselam. Ebu Bekir, Ömer taşıyor. Öyle gıpta ettim ki onun yerinde ben olsaydım dedim. Kardeşlerim, Er-Rauf Celle Celalu alır insanı bir iklimden, küfür ikliminden iman iklimine taşır. Zülbicade'in beklerdi giden gelen kervanlara, hep onu sorar, Allah Resulü'nü sorar, ondan haber alır, imanını gizler, amcayı bekler, o iman etsin diye. Ama amca küfürde diretince artık aşkı daha fazla dayanmasına müsaade etmez. Er-Rauf Celle Celalu onu çeker alır, birkaç yıllık bir ömrü kalmış, Tebük'te ruhu teslim edecek. Ama imanla huzura varacak. Resulullah orada ona gider. Allah Azze ve Celle Er-Rauf ismiyle tecelli buyurup gençlerimizi kurtarsın o iklimlerden. Alsın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasına getirsin. Bize de Er-Rauf Celle Celalu, ben koruyorum. Hükümlerim, emirlerimle koruyorum. Sizler de koruyucu olun. Baktın ki bir memur arkadaşın seninle aynı maaş alıyor ama hayatı değişti. En iyi arabaya biniyor. En iyi mahalleden ev yapıyor, alıyor. Bir anda değişti. Kardeşine git de ki, sakın ha şu 3 günlük dünyan için ahiretini karartma. Yoksa sen harama mı irtikap ediyorsun? Yoksa sen rüşvet mi alıyorsun? Bir doktor kardeşin, sen de doktorsun, haksızlık yapıyor, daha fazla kazanmak için görüyorsun. Er-Rauf sana diyor ki, ben önceden, başına bela gelmeden koruyorum seni. Sen de koru, anne, baba, kızını koru. Eğer sen ona tesettürü, mahremiyeti anlatmazsan, birileri onu tuzağına düşürür, hayatı perişan olur. Rauf sana diyor ki, evinde oğluna kızına bu hükümleri, Allah Teala'nın hükümlerini anlat, onu geleceğin belalarından, musibetlerinden koru diyor kardeşlerim. Bu akşam okuyacağımız son isim, Allah Teala Malikül Mülk, mülkün sahibi o, mülkün maliki o. Ondan başka sahip, ondan başka malik yok kardeşlerim. Dilediği gibi hükmeder. Hiçbir güç Allah Teala'nın hükümlerini reddedemez, veto edemez. Cenab-ı Hak Amerika'ya bir tsunami gönderecek. Denizden bir felaket gelecek. Amerika buna engel olabilir mi? Deprem olacak. Engel olabilir mi? Fırtına, kasırga, Amerika'nın gücü durdurmaya yetiyor mu? Yetmez kardeşlerim. O malikul mülktür. Mülkün sahibi odur. Dilediğini aziz eder, dilediğini zillete mahkum eder. Ve yemseske Allahu bi zurrin fela kashife lehu illa hu ve yuridke bi hayrin fela radde li fadli. Yani Allah Teala bir musibet verecek, musibetle imtihan edecekse kimse o musibetin gelişine mani olamaz, engel olamaz. Allah Teala senin adına bir hayır takdir ettiyse kimse de o hayra Allah Azze ve Celle murad ettiyse engel olamaz kardeşlerim. O Malikül Mülk, Kulillahümme Malikel Mülk. تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. Dilediğine verirsin mülkü, dilediğinden alırsın. Eğer Müslümanlar sana, şeriatına ihanet ederse, onların elinden alırsın. Osmanlı'dan aldığı gibi, Abdülhamid gibi bir devlet adamını neden kaybetti Müslümanlar? Nasıl oldu da o ordu geldi, onu devirdi kardeşlerim. Onun gibi bir sultanı, millet çözülürse, devlet daireleri çözülürse, yani şeriata sadece sultanın ittiba etmesi yetmiyor kardeşlerim. Millet olarak Allah'ın şeriatına ittiba mecburiyetimiz var. Eğer siz ey Müslümanlar böyle bir devlet adamının layık değilseniz onu ben alırım, acılar ızdıraplar sabırla Allah Azze ve Celle katında onun yerini, onun mevkisini, onun derecesini yükseltir kardeşlerim. Malikul Mulk bize diyor ki ey Müslümanlar geçici bir mülkiyetiniz, geçici bir sahibiyetiniz var. Hani çobana sormuşlardı, bu develer kimin geçici bir süreliğine bende emanet? Allah Teala'nın şimdi bende ama ben ölünce kime geçeceğini, kime intikal edeceğini bilmiyorum. Neden? Mülkün sahibi biz değiliz. Biz emanetçiyiz. Malikül Mülk bize diyor ki, dünyada bir emanetçisin işte. Geldin bir yerden, gidiyorsun başka bir yere. Dünyaya böyle bak. Eğer mülkün sahibi biz olsaydık, oturduğumuz yerde hep biz dururduk. Peki, insanlar oturduğu yerden kalkmamış olsalardı, yani bir devlet protokolünü düşünün, ön tarafta oturanlar, 50 yıl önce kim oturuyordu orada? Başkaları. 30 yıl önce daha başkaları. 20 yıl önce daha başkaları. Eğer onlar oturduğu yerde dursaydı bugünküler orada oturamazlardı. Peki 20 yıl sonra bugün orada oturanlar olacaklar mı? Orada oturacaklar mı? Oturmayacaklar. Ey koltuklarda oturanlar, hakimiyet ellerinde olanlar, koltuklarınıza aldanmayın. Mülkün sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Geçici olarak sana veriyor. Vakti gelince senden öncekilerden nasıl aldıysa senden de alacak. Müslüman, evin de öyle, işin de öyle, mağazan da öyle. Mağazan açtığın yerde 100 yıl önce kimler vardı biliyor musun? Belki sen tabu dairesinde onların adı bile yok, kaydı bile yok. Peki ya onlar o araziyi almak için ne kadar çalışmışlar, uğraşmışlar, para biriktirmişler, aldık diye sevinmişler, tam içine girmişler, biraz çalışmışlar, kalp krizinden biri gitmiş, oğlu gelmiş, işi kaybetmiş, ellerinden çıkmış, başkalarına intikal etmiş, oradan diğerine, oradan sana gelmiş. Çocukluğumda Samsun'a İmam Hatip'e gider gelirdim, işte buradan çıkardım. 30 kilometre gider, akşam dönerdim. Saat 3-4 gibi gelir burada. O zaman Abdullah hocam vardı, Abdullah Başak. Allah Teala selamet versin. Her gün ondan Arapça okurduk. Daha sonra başka bir hocamızdan okumuştum. Öyle gider gelirdim. Tabii hep bir heyecanla gelirdim. Ders var diye, o derse yetişmek için. Şimdi aynı yoldan bir yürüsem, oradaki o esnafların %90'ı değişti. Hiçbiri yok. Ne kadar oldu? 90'lı yıllar, bugün işte 2021. 30 yılda çoğu gitti. Bıraktılar gittiler. Şimdi buradayız Hüseyin kardeşim. 40 yıl sonra kim var, kim yok. Bırakıp gidecekler. Gideceğiz bu dünyadan. Malikül mülk odur Allah Azze ve Celle. O sana bu kadar yeter, ver bana emanet olarak verdiklerimi diyecek. Dünyaya, hayata böyle bakmayı Rabbim bize ihsan eylesin. Kardeşlerim, birisinde makam olunca, mülk olunca insanların ona bakışı değişir. Yani bakıyorsunuz, adam mülkü kaybetti, yalnız kaldı. Veya öteki devlet vazifesini kaybetti, kimse selam vermiyor. Bunlar ahlaki durumlar değil. Müslüman böyle adam değildir. Müslüman insanlara selamı koltuğa göre vermez. Neye göre verir? İmanına göre verir. İnsaniyetine göre ona bir kıymet verir. Bir gün Süleyman bin Abdülmelik, Emevi hükümdarı, onun yanına Yezid adında Haccacı Zalim'in kalemi gelmiş. İçeriye girince böyle duruşuna bakmış, haline bakmış, farklı bir hali var. Ya sen nasıl bir adamsın demiş. Senin gibi birisine mi bu devletin idaresini, kalemini verdiler? Başka biri bulamadılar mı? Ona hakaret etmeye başlayınca demiş ki Yezid, la tekul zalik. Benim için bu ağır ifadeleri kullanma. Eğer senin oturduğun yerde ben olsaydım, tipime, duruşuma bakmaz, benim için ne mücamele cümleleri kurardın. Yerlere gökleri beni sığdıramazdın. Yani bakıyorsun, böyle adamın duruşuna bakıyorsun, haline bakıyorsun. Dönüp bakmaz ona kimse, belki öyle görüyorsun. Ama öyle bir adamın etrafında binler, on binler var. Neden? Parası var diye var. Yani diyor ki ona, o koltukta, o tahta ben otursaydım, o zaman bu tipime bakmaz, benim için ne övücü cümleler kurardın. Yani insanlar seni övüyorlarsa, zannetme ki duruşundan dolayı, o tahta oturuyorsun diye seni övüyorlar. Ama unutma, malikül mülk olan Allah'tır Azze ve Celle. Senden onu alınca, o zaman kabrinde unutuverecekler seni. Kimse belki de hatırlamayacak kardeşlerim. İnsanlardan hürmeti koltukla, malla, mülkle değil, imanımızla, dünyada bir yer edinelim. Koltukla değil, koltukla gelen koltuğu kaybedince sizden gider kardeşlerim. Hasan Basri Hazretlerine demişler ki, annen köle, baban köle ama Basra'ya giriyoruz. Bu şehrin en muteber insanı kim diyoruz? Herkes istisnasız seni gösteriyor. Nasıl oldu, nasıl bu makama geldin diyorlar. İnsanların ellerindeki dünyalıklarına itibar etmedim. Mallarına, mülklerine elimi uzatmadım. Onlardan uzak durdum. Onlar da Allah Teala'nın bana ikram ettiği ilme talip oldular. Bundan olması gerekir diyor Hasan Basri Hazretleri. Eğer bir ilim adamı insanların elindeki mala talip olursa ilmin kıymetini düşürür. O zaman Allah Teala'ya değil de mala tazim başlar kardeşlerim. Bir milletin helaki işte burasıdır. Yani kullar halik olan Allah Azze ve Celle'yi değil de mahluk olan, dünyaya geçici olarak sahip olan insanları tazim ederse, Allah Teala'yı unutursa, malikül mülk olan Allah'tır bunu unutursa, o zaman o milletin dönüşü başlar. Bize malikül mülk diyor ki, inne ileyna iyabahum, ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. Unutmayın, bu dünya mülkünde her şey geçici. Sonunda bize döneceksiniz, bize gelecekler. اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ. Dönüşleri bize, hesapları da bize. Onu malikül mülk olarak tanıyalım ki, maliki yevmiddin, din gününün, mahşer günün yegane sahibi, o an bize rahmetiyle muamele eylesin kardeşlerim. Allah Teala hepimizi o rahmete, ilahi rahmete gark eylesin. Allah Teala söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde daha sonra sizler üzerinde tesirin halk eylesin. Allah Teala memleketimizi, milletimizi, alemi İslam'ı her türlü şerden, hastalıktan muhafaza buyursun. Estağfirullah ve etûbü ileyhi velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.